večer zvláštní, ve všem výjimečný, jak jsem jí duši měl, že s ní zjistím, to kým bych mohl být, jak poprat se s tím mám, ne spíš se tomu vzdám, co jsem cítil, ptám se, když jsem se skrýval v temnotách, že se vznáším, zas dýchám, všechno, co nepoznám, jsem cítil. A teď cítím, že chci víc. Velké schůze, smělé fůze, byl zatím svět, co znám. Vlastní tryskáč, co mi krátí čas, a když řeknu, mám, co chci, ale vždycky jsem jen sám. Dej mi sílu, ať zvládám, být jen tím, kým bych si přál. Prýt teď dýchám a cítím, že bych vážně odstal, abych jinak mohl žít dál. Vzdám se víc, chci žít, neznámé pocity mnou prochází. A já dál přál bych si mít. Mám být čestný, tak co říct musím je, že bych se v mnohem změnit měl. Selhával jsem a teď cítím jen, že se novou cestou vydám, že bych se zase najít měl, ať zas vím.